bwache abarenge tebasunze kakati kitibwa kinavaawa lola zenjawulo n'okyusako oyambala butimba okitumazeeko basala bambi tetujoze naye kuwabula wabula ebisambi ebibyo byolaka maama tokimanya okaddiye otendese n'abaana baabo byolaka nabo babyolesezza nane nannyini butomanyeze sibo wasala bakibotya okitumazeeko basala bambi tetujoze naye kuwabula wabula ebisambi ebibyo byolaka maama tokimanya okaddiye otendese n'abaana baabo byolaka nabo babyolesezza nane nannyini butomanyeze sibo wasala bakibotya kulaminizo obukoye bw'omu bukundisho twebuuza wajebambalitwa ne twawula kyaki n'ekikeesa osangayo n'omusomi ng'aka yunifoomu yatwala ne bakakekejjula tatidde kubaga mundamu ye akasigo ke kakamulondoola ku kitumazeeko basala bambi tetujoze naye kuwabula wabula ebisambi ebibyo byolaka maama tokimanya okaddiye otendese n'abaana baabo byolaga nabo babyolesezza nga ne nannyini butomanyeze sibo wasala bakibotya ku kitumazeeko basala bambi tetujoze naye kuwabula wabula ebisambi ebibyo byolaka maama tokimanya okaddiye otendese n'abaana baabo byolaga nabo babyolesezza nga ne nannyini butomanyeze sibo wasala bakibotya wafuuka muzibe omwana w'okw'omuzaala omulabye asammudde tomuwabudde tomunyezeeko njogenda wakakati oli muzadde nnabaki ku kitumazeeko basala bambi tetujoze naye kuwabula wabula ebisambi ebibyo byolaka maama tokimanya okaddiye otendese n'abaana baabo byolaga nabo babyolesezza nga ne nannyini butomanyeze sibo wasala bakibotya